Si a vernos maricana tonte viñeras, a festa do seixo na beira do mar. Tirrira marica cal nunca te riche, debaixo dos pinos do verde pinar. A sombra dos pinos marica, que cousas chistosas pasaron, que ritoleiro. Relouca de arriba, relouca de abaixo, iña amor, yo bombo pompú. Relouca de arriba, relouca de abaixo, iña amor, yo bombo pompú. Se a ver unha maricana entón te viñeras, a festa do xeixo na beira do mar. Aterriches debaixo dos pinos do verde pinar. As cochegas brandas, as loitas alegres, os berros e os brincos e os contos sin fel. Todiños peneques alegres, todiños, e a Nosa Señora detrás do túnel. Todiños peneques alegres, todiños, e a Nosa Señora detrás do túnel. Se a vernos marica nan tonte viñeras, a festa do seixo na beira do mar. Te riran marica cal nunca te riche, debaixo dos pinos.